أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ak yeen batay ci kitabu tawhid di jelat buntu babun min ash-shirki an yastaghiza bi ghayri llahi aw yad'u ghayrahu buntab xettaliku kudul yalla ci bokale la bok wala ñaan kudul yalla lol dafa bok ci xetu bokale yi di xettaliku ci kudul yalla wala ludul yalla mbokk yi lolou ci xetu bokale la bok wala ngay ñaan kudul yalla subhanahu wa ta'ala bu ñewé ci min ahdafi dars moy danañ fa fekk ñett mbir bi ci ñeuk an yatazakkara al muslim aqsam al istighasa moy julit bi warna xam xaju xettaliku yi dars bele passé waxon nañ lan moy xettaliku kon julit bi warna xam tay jang xetu xettaliku yi ba bu ci nek mu def ko place am mu bañ diko jaawale wala mu koy jaxase ñaarel bi an yufarriqa muslim bayna ad-du'a'i wal istighatha julit bi na mana ragne mana takale digante ñaan ak xettaliku lele nit jël placeu xettaliku dool ko ci ñaan lele mu jël ñaan def ko ci placeu xettaliku julit bi nak loolu daf ko wara ragne mu xam fan lañ wara ñaan ak fan lañ wara xettaliko ñettel moy an yastantijal muslim anna du'a غير الله الشرك الاكبر جولت بينا بلال خم مو لير تي موم ني نيان كودول يالا بوكالي لا سا يو نياني تالالي سا لوخو تي باميل ولا غرب ولا خرم ييغل ني بوكالي nga بوكالي بيغا خم ني يالا دوكو بالي سو نيي تي مدخل الباب بونت بي ني دوغي danañ fa fekk ben tombe moy lan addu'a wal istighasa min anwa'il ibada allati tusrafu lillahi wahda lolou ñu naan ñaan lolou ñu naan xettaliku dafa bok ci xetu jaamu yalla yi soko joxe kudul yalla rek bokale nga kon bok yi kuy ñaan ñaanal yalla kuy xettaliku xettalikul ci yalla lan motax ñaan nek jaamu yalla yenen tibini addu'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla benen riwaya bi mu ne addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaay julit benen bi mu ne addu'a mukhul ibada ñaan moy yuq jaamu yalla lutax moy dafa am lu jaam bi bëgg mënuko kenn mënuko kudul yalla nga sukk ci ba ci kanamu yalla momu dik ko ñaan lool motax jaamu yalla la lu mel non nak boko defé ci garab wala nga def ko ci bammel wala ak euk wala bokale nga parce que da nga jël li yalla mom nga jox ko kenen te sa yo jëlé lu yalla mom nga jox ko kenen yow bokale nga motax ku nek nañ ko jox lu mom yalla mom mom lolu benen bi moy xettaliku tay li xew ci jamono nit dugg ci gal gal gi wara lap wala wara suux ña nek ci gal ga wolé ñu wo yalla ñi wo ay mbindef waxuma la sax mbindef yu dund waye ay mbindef yu dé lolu bokale la ndax mbindef yoyu buñ doon dund sax té nekku ñu ci gal gi nek ci tafes ba mu ñu téy gal gi rawati na nak bañu faato ñu sul leen ci bammel naka lañuy téy gal gi kon soy wof jamono bobu wowal Allah subhanahu wa ta'ala wowal sa borom sunu borom subhanahu wa ta'ala neena man kuma womo wiko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i iza da'ani yalla neena bula jam ni laaje man yalla fan la nek ne len dama jege ba kuma womo wuyula mbok yalla sori wuñu yalla monu gëna jege sunu buumu xol yi wa aqrabu ilaykum min hablil warid yalla neena digënte bakkan bi cordon yi fi jaar dem ci poumon yi di xëc ci ngelaw li muy dem ci bakkan bi di xëc ci muy ñew yalla neena loolu man mala ko gëna jege kon kay yalla sori wula kon kuy ñaan na ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu baña bokale ndax bokale yalla du ko balé innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar yalla neena kep kuma bokale rek aramal na sa tur ci aljanna bu don liste la gomé nañ sa tur yow safara nga jëm direct ñaarel tombu ci madaxal mune wa man sarafa li ghayri allah say'an min khasa'is allah faqad ashraka kep ku jël dara lu yalla mom nga jox ko mbinde fa la nga jox ko lenen wala kenen lo xamne yalla moko yeyo yalla moko jago yalla ko mom nga ni ko roset ci yalla diko jox kenen ñu ne yow faqad ashraka bokale nga kon nañu bayyi xel bu baakha baax li yalla mom ak li kenen mom li yalla mom mom dong moko mom kenen momuko li kenen mom moko mom tay sa soxna bu jëlal li nga mom jox ko benen goor rek nu sey wi di def dang koy fassi lutax ndax dafa jël lo mom demb dama dem benn dejj ma def waxtan ba fa rek benn way ne ma dama la soxla mané ko mané waw té c'est urgent légui légui ni dama don rombu fi rek xawma fi sax lu fi xew après la lacc ñu ne ma dejj la mais ni ma déggé nga wax fi sama laaj bi yow dong yaama ci doy man di jama indi ay siège ne ko bismillah ñu isolé wu mune dama bëgg suma ñibé légui fassé sama jabar mais bala may dem xaarma laaj ma taggu la bop ma wax ak yow ba paré ba nga wax ma lu ci islam wax mané ko alhamdullilah mané ko ba jamm la la def mune dama ko gis mu dugg ci ben auto dama ko fekk ci ben auto mu nekk ak ben goor mané ko lol kasse mané mo ka ba mané ko ndax da nga gis mu ndialo mané ma dedet ndax dang ko deg mané ma dedet ndax da nga setlu ci mom lu bon mané ma dedet mané ko lan ngeen sik sen relation mu ne ku bax ci man la de lu ne la may defal mané ko en tout cas len de la l'islam wax bo inde ñenti cede yu woné yu wax ne gis nañu mu ndialo sey bi tas boko indi wul nak yow dañ la wara yobu ci jakka ji dama la wara yobu bala jakka ji sax ñu ciow la munema ko yaangi tumal ndaw sidi dañ la wara ciaw de defal attention de dañ lay ciaw de juroom ñett fukk yar muna tek man ko te nga tey sa jabar te ragal yalla te nga waxati ko benen yone ba fa le lu graw munema lolu avant makoy tak la ko fek ci ben auto avant makoy tak muné lolu nak moma japp ba legui ni boko takke wolotu mako ndeysan mané ko dal bo démé comme tak nga ko mune am mané ko bo démé téy sa jabar ak fukki loxo té nga génn yi shaytané di def sa xel nan la fekkon nga ko ci otok nangam yow gisso déggo kenn waxula né def na lu bon kon téel sa soxna gis ngeen kon l'islam du ñun suñu xéri lu mu xalaar rek ñu daal di koy duggal ci l'islam l'islam diiné la aw dundin la aw téralin la wu yalla téral né nañ ko dundé yalla am lu mu mom am lu mu jox yonent bi nit ñi kenn ku nek am lu mu la jox borom kër gi amna lu ko yalla jox soxna ci amna lu mu ko jox doomi amna lu mu len jox gis nga doomi buñu bayé li seen bay mom tay bo amon dom rek nga ni ko demal boutique ba jëndal ma mu dem ba ci digg mbéd mi am ku ko ne bayil sa bay lim la yoni nga ñew lim la yoni dom joju bu ñewé nokay def jabar ji tamit bu dindé li nga mom jox ko kenen noy def ha c'est ça la problème yow tamit bo baye sa soxna lim mom nga dem fenen sa soxna numuy def lol la kon kenn ku nek da nga am lo mom yalla subhanahu wa ta'ala dafa am lu mom lim mom nagn ko ko jox bu ñewé ci dars bi biñu jël tay aya baangi nek ci suratu yunus aya 106 aya 107 sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سورة يونس آية 106 آية 107 سن بروم سبحانه وتعالى مني ولا تدعو bul wo bul ñaan bul jaamu min dunillahi kurul yalla mukk bul ko def bul ñaan bul wo bul jaamu min dunillahi kurul yalla ma la yanfa'uka ko xamne dula jeriñ wala yadhurruka dula lor allahu akbar bul wo kula dul wiwu nit ku de ay siècle ay génération tay li woor moy buñ jëlon pel di gas bammel bi duñ fa fekk nit duñ fa fekk sax yah nga bëgg tim ci bammel bobu di wo borom bammel bi pour mu xettali la waxuma sax bammel waye nga bëgg tim garab wala nga bëgg tim ab guuy nga koy ñaan te suñu borom mo la wax ci alquran mi ngi ni muy aya bo xamne yalla mo la ko wax kenn waxulako kudul yalla yalla mo ne la wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk bul wo kudul yalla ko xamne dula jeriñ dula lor bu fekke jeriñ nga yakaron yalla neena la waji dula jeriñ bu fekke da nga yakaron ne boko wowul da ngay lor yalla neena munu la lor ndeysan tuglori dañ nan dudd kor kor so tay won ko nafata yo tuté redum bul wo bul ñaan kudul yalla ko xamne munul munay wa in fa'alta sa yo repé ba def fa innaka izan minaz zalimin yegal ne togn kan nga yegal ne legi bokale kan nga sa yo way kudul yalla munay yegal ne ba nga wowe kudul yalla rek fa in fa'alta munay soko defé ci jamono bobu nga ko def ñu ne ah munay fa innaka yaw mi def lolu izan na nga yek ne kon nak min az-zalimin ya ngi bok ci bokale kat yi fofu batu togn mu ngi tekki ash-shirk comme ni mu nekk ci suratul luqman yalla ne inna ash-shirka la zulmun azim bokale togn bu reey la fi tamit bat bi yalla ne min az-zalimin min al-mushrikin sa yo wowe kudul yalla yegal ne yow legi waxuma togn kat waye legi bokale kat nga ndax togn bi gëna reey ci togn yi moy nga utal yalla ndend nga dendal ak yalla kenn ya nga wara wo yalla nga wo kenen kudul yalla rawati ne nak li ngay wo yalla rek moko mën li ngay ñaan waji pour mu may la waji mënuko yalla moko mën lutax do dem ci yalla lutax do japp julli ñaar rak sujud nga ñaan sa borom lutax yalla neena boma wowe mu wuyu la sori wuma la lutax do ko ñaan te yalla neena bu ngeen mudul won ñaan duma len faale ma ya aba ubikum rabbi lawla du'aukum su ngeen ma dul won ñaan duma len faale te ñi reey reey lu bañ ma ñaan inil ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin yalla neena ñi reey reey lu bañ ma ñaan bu ñuy dey ma len di lak amna ci jami nak duñ ñaan yalla mo parce que dañu reey billahi allazi la ilaha illa amna ci nit ñi duñ ñaan yalla boy ñaan sax ni lañuy def nga paré nga gis nit ñi paré naan ni ñom ñu ne parce que lutax parce que am nañ xaaliss lutax parce que seen loxo jot na seen ginnaw japp nañ ne ñom soxla lu ñu yalla dara motax duñ ko ñaan lolu musiba wessuul lolu mbokk yi ñaarelu aya bi mu ne suñu borom ne wa in yamsaska allahu bidurrin sulay yalla tege lor sulay yalla tege nat fala kashifa lahu ken mun ko dindi kudul yalla wallahi alazim wallahi alazim mbokuy ku yalla tek dara wallahi ken mun ko dindi ay nit febar nañ fi yob len fu nek partout ci aduna bi ken munul fexé ba ñu wër jigen ñak na dom ñu wër fu ne ci aduna bi munu ñu fexé ba am dom goor ñak na dom ñu wër fu ne ci aduna bi munul fexé ba am dom nit bëggal nañ ko dara ñepp japp ci munul nek semaine passée ben way def ma wo bir kërëm may waxtaan ak mom mu may netali fu mu jaar ba mu ñibi ci Sénégal mu ne ma Italie la nekkon yalla def may liggéey digënté tribunal bi ak aéroport bi may traduire l'étranger bu ñëwé mu ne ku fa sa jabar duggu mako fa duggal ci sama loxo la jaar may bind demande yi dim déposer so démé sa jabar ñëw mu ne man ma ñëw Sénégal tak soxna ma dem déposer mënul ñëw yamul ci mënul ñëw waye mu ne colonel bi gëna reuy ci aéroport bi nga xamné mo yor sécurité aéroport bi téléphoné ambassade Sénégal fi pour ñu bayyi soxna ci té fexal mënul ñëw gis nga parce que yalla dogal mu dem fofu yalla bu reddé ku yeba noppalu ki sonn moy ki yalla né li la nga ni du lolu da nga nara démé li yalla wax moy am ben way ben bour dafa méré ben way né ko yow dama lay ray mu bind lettre jox ko mu ne demal nga yobbu ko place sangam mu bind ci bu yexé rek roy len ko bu waji jël lettre bi neke bour bi bu muy bind au lieu mu ne yuqtal mu ne lan dafa fi foron bind roy len ko mu ne libérer len ko wala bind lettre bi ñew gaay xol nako dama nga ñewé bour bi def 3 jours di teul rek gis ko niko hé la fi def muna lan la xam nga mënu ko wax né dama waxon ñu ray la né xara mu yoni ñu yoni ko lettre bi mu gis lim ci bind moy dey dund mu né kon ki dey dund yalla né dey dund su yalla waxé nit wax day son lu yalla wax moy am nit day son rek bu yalla ne li moy am lol moy am kon yalla bu la tege nat sunu borom neena wa in yamsaska allah bi durrin man yalla buma la tege lor fala kashifa lahu illa huwa ken munu ko dindi kudul mom kon de nga dem ñaan ko mu dindi ko yalla mo la ko tek ñaan ko mu teggil lako ngay dem ci ay doomu adam yo xam munu ñu dara xamu ñu luy xew suba dara lañ munul mani bari na ci kaw suuf tay lu doomu adama bëgg mu am yalla mu ne du am ak bari suñu élection yi passé woné na ci dara amna ñu fi bakku won def fi lu nek fëgg fi seen dënn yalla lank té du élection yi rek mu ngay danaka élection yi ñew Sénégal yalla toroxal ay nit parce que da lay doon mbir mi du yeen man la mbir mi mbirum nguur la té qulillahumma malikal mulk tutil mulk man tasha ken khalatul won senegal maksal dina nek president senegal ken khalat ko wa yalla moy joxe ngour mbir bi fila nek ci loxom neena yutil mun kam man yasha may jox ngour kuma neex jeexna ku yalla far nga falu su aduna bi yeb andon ne la du yow te yalla ne yow la yow la su aduna bi yeb andon ne du yow te yalla ne yow la yow la kon lol nak na leer nit ñi mune wa in yuridka bi khairin bula yalla namale yiw nar la defal jam fala radda li fadlihi ken munul dindi xewal gogu yalla indil la bu yalla joxe ken xewal wallahi xewal gi ken munu ko teye day ñew bu ko yalla teye ken munu ko indi ma yumsiku allah min rahmatin fala mursala wa ma yumsik fala mursala yalla neena buma teye ken du ko indi suma ko baye mu dem ken munu ko teye gis ngeen yalla legi nak gis nga li motax alquran su ko ay julit du dulle de sen pass pass day deugar waye nak julit yi dundu alquran la waxuma yi nga xamne dañuy dundantu ndax dundu alquran ak dundantu ko du ben lan motax tay julit yi melni c'est parce que du jang alquran xamuñ alquran bi lu muy teki da ngay gis ay nit yo xamne ñu ngi yor ay tabala di fecc ay aya yo xamne jahannama lay wax wajaa rabbuka wal malak safan safan reungut reung reung lool lan lay teki lan la yalla di wax bobu yowmal qiyam la yalla di wax ëlëk yowmal qiyam sa borom day ñew ñu ubbi safara jahannam ñu séné safara asaman si xotteku malaaka yi wacc yalla nek kérok doomu adama dina waru nit di fecc lool xam lu muy teki tay bobu do nga lu bobu do nga la ñëmé waxa digay gis ay nit di way ay aya alquran safara di fecc senegal sa parce que jangu ñuko xamu ñu lu muy teki lool motax aya yi duñu jëriñ bul wokku du yalla bul ñaan ku du yalla su la yalla tege natt ken mënu ko dindi su la yalla indilé yiw ken mënu ko téé so jangé lool da ngay noppalu doto dem di jaamu ay xërem lula doomu adama wax da ngay xamné su nexé yalla lay am su nexul yalla do am way bu fekké yow sa yon neeku ci alquran lu xey nga dem ngelaw de ngelaw li fu mu uppé rek nga daldi and ak mom mune wa in yuridka bi khairin bula yalla namale yiw lu bax yalla dilako jox mune fala radd li fadlihi ken munta dello wallahi ken munta dello yiw mbok yi alquran moy téré bi nga xamné mom dong mo ñu mëna former ba ñu am tawhid xol digënté Musa ak Firawna yalla néna Musa day judd Firawna njabar kat dina ko fi bu fi xalé bu goor juddo boko fi bayé bu magay dalay folli Firawna bëgg na yalla bëgg té Firawna ngi reey liri ku judd mu reey yow bu fekkone yaay programme bobu noy def ku judd ñu reey ko té yow ya ko wara programmer noy def da nga na comme waja ngi reey na bayé ba benen année wala ba mu faté ko ma doga jallale programme bi wala wallahi Firawna Musa dafa judd Firawna yegu ko de yalla jël lir bi tek ko ci ñu duggal ko ci caisse ñu duggal caisse gi ci bir ndox yalla bous gal geej caisse gi bu ci keur Firawna momu doon rayate yalla mu ne ko xale bu goor baangi ni xam nga ñe mom dañ doon fekk seen keur di len ray xol ak ki judd fu ken fekkewul ñu tek ko ci caisse gi tek ko ci geej gi yobbu ko keur Firawna yalla mu ne ana Firawna mu ne maangi mu ne xale bi goor baangi ni acca bismillah ray ko Firawna da ko xol rek yalla mu ne wa alqaytu ilayka mahabbatan min da ko xol rek dan non c'est pas possible xale bi phone commencer di phone diko phone parce que yalla moko jël dool ko ci bir xol bi gis nga te mom moy rayata mom fatte na ne mom mo teural loi bi ku juddu ray len gis nga yalla xalaka yalla bok bi xale bi juddu mo nañu jël neub ko ci yalla ba mais dedet parce que programme yalla la nit ñi buñu gëmé yalla dañuy recc waye buñu gëmulé yalla li rek moy am wala ben way xolé sax han yow la yow ñu ne la balu ko de degul olof bokko na la bal ki bambara la de ba bambara nekul ci jakk ni nga deg nga dem jëndi guro mune amu nga sens hey gis nga Allahu akbar parce que ñaka ragal yalla nit ñi comme ragaluñ yalla nak fa ngi ragal sen morom ku ragalul yalla fa nga ragal sa morom way yuridka bi khairin wala yalla namale yiw fala rad li fadlihi wallahi yiw yalla ken mun ko dello mun yusibu bihi man yasha sama yiw makoy jox kuma neex min ibadihi ci jami kuma neex ci jami man yalla ma lay tan jox la sama xewal kuma neex rek mune wa huwal ghafurur rahim mom yalla moy jeggele moy yereme kon aya bi mbok yi lim ñuy jangal lu ñeuk moy al istighasa hiya talabul ghaus xettaliku moy sakku xettaliku ci nit moy mu dindil la tar da nga febar nga ñew ci nit pour mu dindil la febar bi da nga am jafé da nga bëgg tukki da nga bëgg dara nga ñew ci nit koku da ngay waja lab da ngay waja suux nga ñew ci nit wala nga koy wo pour mu la lay génné ci suux bobu ngay suux lolu moy xettaliku da nga wad ci essence di ñew ci suuf ego ngay wo nit koku pour mu japp la wala boy daanu bok bu daanu bu metti pour bu la dara dal lolou moy xettaliko lolou nak yalla ko mom mindeef momuko mune wala takunu illa min makrubin du nek ludul ci jamono tartar du nek ludul ci kuñu nat wa qad istaghasa an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi rabbih yawm badr isna kirok badr yantibi sallallahu alayhi wasallam bi ande julidi ño ba ndoxu badr yantibi xamna mu ngi and ak ñetti téméré nit ak fuk ak ñett la andal yek jek rek deg ndënd yi ak riti yi ak sara xol yi ñu siggi naka yéféré yi ñew yontibi xol leen ñu bari lol naka jooni lañ jooni ak ñetti témer nañ wax ha jooni ak ñetti témer fo ak ñett rek yontibi talal loxom ya borom bi dafa ñaan wa kala gi wad daana ci suuf Abubakar jël kala gi tegaat ko yontibi ñaan ba kala gi wad Abubakar tegaat xolal mi ngi ñaan yalla xetalikul ci kenn parce que musiba moy ñew yéféré ñew dañoo am doole ñu ngi yek seen ngannaay dañoo bëri fan la julit yi wara laqat yoonte bi di ñaan boromam gis nga yoonte bi fan la xettaliku ci suñu borom kon boy xettaliku xettalikul ci yalla subhanahu wa ta'ala loolu yalla mo ñu ko netali kérok yoonte bi dafa talal ay loxom di ñaan yalla mu ne ci suratul anfal ay 9 Muna istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum xolal kérok yene ngi xettaliku ci sen borom yalla dal len di nangul istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaika yalla neena kérok bi ngeen di xettaliku man yalla ngeen xettaliku man yalla ngeen ñaan bi ngeen ma ñaané man yalla lan la def dama wacc ay malaika ñu ñew di len jappalé ci xéx kon julit nay ñaan yalla ne tay na len darse bi passé borom geleen ki kan la wo yalla yalla envoyé ko malaika malaka bi ñew xétaliko ibrahim ci bir safara ci kan la wo yalla xétaliko musa ci bir geej gi kum wo yalla xétaliko yont yalla muhammad ci khuntuma kum wo yusuf ci bir ten bi kum wo dan wo yalla xolal yunus ci bir geej ci bir jeen bi Yunus lan la don wax la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yalla mune lawla kana minal musabbihin la labisa fi batnil hut ila yawmi yubasun bu fekkontene du lum bi mu nekk ci bir jeen bi won nako su fekkontene de nekkul ci jeen bi di sabbal yalla di wo yalla yalla neena dana nekk ci jeen bi ba yawmal qiyamati non lay nekk ci bir jeen bi won nako waye da ron wo yalla bu mu woyo yalla lan la def yalla mo ne fa nabaznahu fil ara'i wa huwa mulim jeen bi dem beug tefes dal dikoy genné parce que da ron wo yalla kon nan wo yalla ana yalla da fe nekul wala liñ koy doy munuko tontu bi moy ahakay mi ngi fi te mën nako te yow ki ngay wo anamu neeku fi deena bu yag seitané moy def ci suru xaliné ñoñu ñuy wo mën nañu dara fek wallahi munuñu seytane mo nuy nax yalla rek mo meun ku meunon dara do de ku meunon do de ken dula sul kon kay buñ la yobé ñëwaatal ko meun nga bu la gaay yobé ba nga yegg rek bu duggal suuf ci rek genn ay meun nga ko meuno mané bu gaay yobbu rek sa jabar kenen tak ko wala sa jëkkeur tak kenen parce que meuno Allah xere kay ngay fekk bëgg juk susité la parce que sa jawar mom kenen la ci kenen nono kon nak nan ñu wo yalla subhanahu wa ta'ala yalla moy borom kun fa yakun mo mën lepp waaw laaj len bad bad mi non mo mën lepp xam ngeen bad laaj len ko mo ne won mo mën lepp waye mujuna bañ ko doré ci bir kasso bi mu ne ndeke man mënuma dara waaw leer na kon yalla mën lepp mbokk yi xetaliku ñaari façon la qisman wa hiya qisman istighatha shirkiyya xetaliku bo xamne bokale la moy bëgg wallu bëgg kula dimbali kula musal bo xamne bokale la waya istighas bi mayit moy xetaliku ci ku de Allahu akbar ku de dañu laaj Ibrahim bur anhab ñinako ñin de dañu am problème mu ne ban problème ngeen am ñinako borom xam xam yi dañuy wax ci nit ñi jumuñ lutax mu ne waaw normal na de ndax demb borom xam xam yi nit ñi dañ doon nelaw borom xam xam yi di len ye mu ne tay xam tay borom xam xam yi dañuy nelaw nit ñi de est ce kuy nelaw mu na yeeku de kuy nelaw mu na yeeku de legi nak waxuma la kuy nelaw yeeku de mais yow nga bëgg tim ci bammel wa jo xamne ba mu deewé juddugo fekke woko nga bëgg tim ci bammelam ne nang ko wala nga ñaan ko rir wessul lool ben way dafa dem ci ben bammel di ñaan visa la bëgg wallahi visa la bëgg diw dimbalima ci visa bi sonna ben way bu mu dendalon diko xol ba jaag ne ko grand muna ne serigne bi nek fi de dafa dem dakar yow ko ne ko yow nga dof yow ki de bammel ma ngi ni nga dafa dem dakar muna ko bo gemone ne bammel ma ngi ni kay do ko ñaan allahu akbar xol biñ la ne mi ngi dakar gemoko kon kay jif ndof la ku de kenn du ko ñaan ku de au contraire dañ koy ñaanal loolu la nit ñi di joom da ngay ko ziaré ci bammel wolé mu ñaanal ki fa teud mo mu ñew di ñaan ki teud fi miskeen lu mu xala giso bi mu déwé luñ ko défal dañ ko sang kan ci ñun fi lañuy sang bu la sa jabar ne won kama sang la nga ne ko ñaanal ma jamm sa jabar rek té pourtant mu na nek waye nak ñaanal ma jamm dé bo mo bëggul tur nga wax gis nga té pourtant yeen ngi dundu yeen ñaar mën na nek mu sang la dara neeku ci waye buñ la ko bëggon def leen nga bañ kon ku dé ki mom lan lañ ko def dañ ko sang Allahu akbar té ki la doon sang fepp la loxom dugg ci yow fepp la loxom di dugg sa awra yeb la lay raxasal ah su waji mënon dara lool mu defal ko bopam wala da ngeen ma bëgg wax ne ñoo ñu bokkuñ ci Allahu akbar yent yalla muhammad dong lañ sang da bañ koy sang ñu ko sang ci kaw yere yi sallallahu alaihi wasallam biñu paré sang dañ ko sang ñu la doon sang ñu la futti sang la biñu paré ñu yew la yew tanki yew omi yew ndigli bo le ko ak loxo bi yew denni yew bob bi bo le ko ak baat bi yoyep dañ la ko defal paré ñu yenu la té la ci kanamu jumaaji julé la paré yenu tek ci auto yobbu ba ci armée li gas bu mu xon ñu sul yoyep dañ la ko defal xala yu mëno dara da defal ko sa bo kon nañu délo suñu xel nga defal li ba paré def li ba paré suba nga del ci nak tok jappandu visa la bëgg ndax wésu lool wala fièvre bi la bëgg nga fajal ma mom fièvre bu ngand bi moko dal té moy dé bu lu wër bi kon dafa am xétaliku bo xamné bokalé la moy xétaliku ci gudé aw ghaibin wala ku fi nekul wallahi alazim allahu akbar mbokk yi kenn ci ñun fi kan la fi papam di dundu dama leen laaj yeen ñi tok fi kan la fi papam di dundu yow li nga doon door fi ci jumaa ci nga yuux sa papa ndax dina la xettali ci ana mu mom mu ngi ci kër ga su la doon door fi la nga yuux xol distance bi du ko deg du ñew legi nak nga bëgg wo ku dé ko xamni nekkul aduna dé lan lañuy wax mom da genn aduna diw da genn aduna bu la koy tagge sax luñuy wax da genn aduna diw da genn aduna wa ku genn aduna nga nekk aduna diko wote mom genn na aduna Allahu akbar wala waxu len lolou buni dé loy wax buni dé loy wax anela bu genn aduna ku genn aduna ñukoy wo bu koy wo nekkatu ci aduna nga bu ko wo nekkatu ci aduna bi wala waxuñu lolou wala du ngeen deg ñu ne diiw dafa genn aduna Allahu akbar kon ku fi nekkul kenn du ko wo ku fi nekk té liñ koy doyé mu mën ci dara koku lañuy wo mom moy al ghaib benen bi moy mom mom nga xamne nek fi suñ koy wo nañ ko ci lum man fi ma yaqdir buñ ko amuk fi ma la yaqdir ci lum atnul man ñaaral bi moy istighasa jaiz moy xettaliku bu dagan ban la doon wax sang ban la doon wax sang xettaliku xettaliku bu daganul daf ko mode d'avion xettaliku bu daganul wala ba moy ban xettaliku bu daganul ban ak ban la xettaliku bu daganul ban ak ban la ngeen da ngeen tok ni rek de li pour ñun la yeneen jël xettaliku bu daganul ban ak ban la moy woku de wala ku fi nekk lolu bokale la bi dagan moy istighasa bil hayy al hadir fi ma yaqdiru alayhi moy xettaliku ku fi nekk ko xamne li ng koy wax na ñew dimbali la ci mën nako da nga tok legi am lu daanu sa kaw munoko dindi nga gis ko xam nga yuxu turam ne ko ñewal waluma ñewal waluma lol dagan parce que mu ngi fi te li ng koy wax na ñew dindil lako mën nako dindi kon lol dara neeku ci waye bu fekkonte ne waji neeku fi wala li ng koy bëgg def lo mënuko lolou bokale la sunu borom subhanahu wa ta'ala mune kérok ba ngeen xettaliko yalla subhanahu wa ta'ala فاستغاذه الذي من شعته على الذي من عدوه يونت يالا موسى دا فا دغ كي بير سيتي بي مو فك نياري نيت دي خيخ كين كي فراندو موسى لا باسكو ньо بوك خيت كينن كي اسرائيليان لا بوكول اك موسى ايجيبسيان لا بوكول اك موسى كينن كي اسرائيليان لا موسى لا بوكال ايجيبسيان بي wala israeliyen bi daldi wo musa ne ko ñowal waluma musa daldi baye lim non def ñew daldi buma egyptien bi daldi daanu de kon xettaliku bobu dagan na puisque dañ ko doon neewal doone diko door mu gis ko ko meuna atté mën ko dimbali mu wo ko koku ñew lol dara nekk ci way xam nga lu ñuy bañ nga jox nit lu mënul tay bu fekkone wajoju dañ ko doon door muy wo bammel ndax bammel bi dina jox ki tedd ci bammel bi dina jog ubi bammel bi ñoo xet atté ko ba paré dem teudat xam nga lool mënu nek kon dafa am xettaliku bu dagan waxna leen ko am xettaliku bu daganul ñaar yépp lool moy misali sun borom subhanahu wa ta'ala mune ñaarelu élément bi moy du'a ghayrullahi shirkul akbar yunafi at-tawhid ñaan ku dul yalla bokale la da fay daq tawhid ñaan ku dul yalla lool nañ ko bayyi xel bu baakha baakha baax ci sunu dundu mbokk yi ñu fexé bu ñuy ñaan ñu ñaan yalla bu ñu ñaan yak mukk di ci duggal kudul yalla ñaan yalla ko mom ñaan kudul yalla bokale la naha allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yadu ahadan min dunihi min sha'iril makhluqin yalla mo téré yonent bi yalla mo téré julit yi ñuy ñaan mbindef bay yalla al ajiz ku tele ko xamne mënul indi njëriñ mënul indi lor nga koy ñaan lolou suñu borom daf ko téré julit yi ko xamne mënul dindil mënul indi njëriñ mënul dindi lor ta wanahi amun li jami'ul umma téré bi dafa matalé xéet bi yépp su yalla téré yonent bi dara du yonent bi rek la ko téré waye ñepp la ko téré lutax yalla ne yonent bi parce que dafa bëgg julit ñi roy ci yonent bi motax mu koy adresser yonent bi ndax yonent bi mom moy kuñu wara roy kuñu wara topando kon lu ko yalla téré téré nañu ko pour ñu roy ko bayyi lool yalla limu jaglel yaronte bi sallam nga xamne yaronte bi dong moko mom alquran daf ci wax chaque jour khalisatan lak min du'unil mu'minin ya ko mom ñu gëm yalla bokku ci gis ni waye benen aya buñ waxul lool rek ñun ñepp ci bokkayam ikhwatal iman yalla bimu waxe lolou ba pare summa tabayyana subhanahu li nabiyhi yalla leral na yonentem bi annahu law daa ghayruhu lakana min jumlatil mushrikin yow yonent bi so wo won kenen kudul yalla di nga bok ci bokale kat yalla moko wax yonent yalla bu ne yonent bi la yashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin yow yonent bi soma bokale won sa jëf dana yaq da nga bok ci ñu bokale bo déggé ñu wax lool yonent bi kon yow lan nga wara def yow may kon nga xamne yow mom waxi nopi fekke yonent bi lañuy joxoñ baram nan ko so bokale say jëf yaq masama ak ñun yalla na yonent bi wala tad'u min dunillahi bul wo kudul yalla ma la yanfa'uka kuladul jirign wala yadurruka dulalor ngal la way bul wo kudul yalla ko xamne dula jirign dulalor fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin sa yoko defé bok nga ci togn kat bok nga ci bokale kat idhan fa du'aul amwat wal istighatha bihim shirkul akbar woñu deñi xettaliku ci doomu adama bu fi nekkut doomu adama bu faatu borom xam xam ne nañ lolu bokkar la yunafi at tawhid dafa dakhonte ak tawhid kennal yalla fal mayit qad intaqala qad inqata amaluhu fa huwa bihaja ila man yad'u lahu fa kayfa yatawajjahu ilayhi bid'a min dunillah kude nekatu fi genuna aduna dafa soxla ñaan kon nokoy ñaané ndeysan arabiy dañ ne faqidu shay ila yutihi ku amul do maye soy ñaan nit pour mu may la sax day fek mo am so timé ku amul diko ñaan ndax dina la may motax borom xam xam ni boy wër ku nay deug deug han ñu ne demal ci ku ñak boy wër ku nay ñu ne bo dajé ku ñak jëlal ndax boko ñaané du la may nga dem ne ki dafa nay fek nay dafa amul lum la may wala mu nga kon nak ku dé mënul maye di nga dégg ben néw ci Sénégal ñu né buñ ko soulé dafa bayiko ci Armélia ñew di nek ak jabar ji ba jabar ji ëmb wa mu jur doom bu am barké duma wax kan la nak waye ku jog gëstu jël kan la wa li ngeen dé néw ndaysaan ben borom xam xam mu né bi muy dem dañ ko yobboon bi muy ñew ñan ñoko indi fan la jëlé yéré yu mu sol mune nit ki amna jabar deena ndaw si teñina jeexna sey bi jeexna bi waji di ñewat di sey ak ndaw si ba ndaw si eum kan mo tak sey bi jigen bu la teñje rek jeexna teñji jigen ku de ci ñun sa jabar teñji la pare nga sey ba jeexna ku de na lay ñewate aduna xana jangu ñu yalla mu ne innakum ilayha la ta'udun ku xasse genn aduna do fi del ci wat mais senegal mom nit ñi seen bop yi suuf suñu nangula lo ci jimu sax suuf suñu nangul sénégalais seen bop yi boko tojon légui légui nga duggal ci 200 suba nga gis garab gi commencé sax ni ci bop yi pure 500 pièces fi billahi jëmbat leen ko seen bop yi suba ngeen gis mu sax lool lan la ci waji bëgg wax moy lool lan wax ñu gëm ko sénégalais loko wax mu gëm ko mu gëm ko boko ne damay gis yalla mu ne deug la gaay yi dañuy gis yalla dañ koy gis ni jahran gis ma gis yalla sax yombul waxuma la gis yalla nak wala ñu upp ci yeen fi ka ngeen nga gis Macky Sall face à face télé rek han te mu ngi ni di dund leena ngeen bëgg gis yalla yent yalla Moussa mu ñu doon gis yalla yeen ngeen bu ko gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne mu ngi fi nit ñi luñ ci wax luñ leen ci wax rek ñu yaa dikoy gëm te diine du lool suñu benn papa doomam dafa ñew rek nako père gis na yalla li nako abo mu ne wey mu ne lako wax mu ne waxuma ko dara mu ne way tay rek ma yow nga xamne man plombier la damay takale nga gis yalla waxoko sama problème nga ñew fi rek mu jël yat way wulli waji ba yat bi dam nako suba boko gise ding ko wax sama problème ya wax nako deug ku dur duri metti da ko dur bant balé bam dam balé taxaw nako ngi yow nga xamné man sama problème yi ni mbéré nga gis yalla waxoko ko nga ñew fi dima indi ah taw da ko dur ba mu noy ka ba bo legge xama kan moy gisat yalla way mom du ci bok wa do ko wax ci dé ya rew rek kris karas sa tubey bënn sa nopp def sa bop bi mu cuqaral di nuroog puubu kaña nga yow fajar naan gis naa yàlla ay tiaxan la rek mbok yi Allah subhanahu wa ta'ala kashiful durr wahda yalla rek moy dindi jafé jafé wallahi ken du dindi jafé jafé ko dul yalla ko yaakar ne mun na la dindil say natok say jafé jafé da ngay nax sa bop yalla rek mulako mun dindil inna man yusibul abd min faqr aw marad aw ghayr dhalik min anwa'i durr la yakshifuhu illa Allah wahdahu wallahi li tal jambi li dal jambi ci ay ñak ci febar ci ay nat ci ay lor ken munu ko dindi kudul yalla fa nasabahu khairun aidan fala ahad yaruddu fadlahu bu la yalla indi lay xewal aussi xewal bi ken munu ko teye day ñew force nga jot ci ku mu neex ku mu nakari dang ci jot parce que yalla mo la ko programmer day ñew yalla du programmer nit day am ngenté wala xey suba di ngenté asaman si xir ñul ko nga gis waji daw di jënd xorom di sul pour du taw yalla taw ba fay manay lutax nit ñi téewu ñu ndox mi wala wala gis len lool ah ngay gis borom kër mom kenn mo yor kër gi famille bi mën nañ juroom ñaar téméré nit ñam mo len yor yalla xéene ko kaccat ray lutax nit ñi jappuñ ci né lool yalla ni neexuñu kon yalla lum def kenn mënu ci dara ñaata nit ci ñun la yalla ray seeni nday wala seeni bay da ngay tim joy joy ba sonu rek dem ñibi tous nga ci mënu tous yalla moko def mo dem ne fa'alul lima yurid may def luma neex te yeen lu ngeen def suba ma laaj te man luma def ken duma laaj la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ken ñemul taxaw na yalla lutax nga ray sama pap aja fi ne ko fi ray mbokam mu dem tribunal yalla mom bu ko re do dem tribunal alhamdulillah rabbil alamin nang mu na ndako lu yalla ñu nan la waxal la ilaha illallah nga nan alhamdulillah rabbil alamin nit ñi gis nga allahu akbar kon nak nanu gëm yalla nanu xamne yalla moy yalla yalla moy bur bi def te lum def ken mu ñu ci dara us ken mu ñu ci nanu gëm yalla ñu noppalu mbokk yi nanu xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moy def te ken du ko dindi te lum def non la fa kullu ma fa'ala al-jalil fa huwa jamil lepp lu borom bi def loloy lu rafet ak lu mu meun def rek loloy lu rafet lol daf la wara neex dang ko wara nangu parce que lol lañuy xamé al iman wal qadar al iman khairihi wa sharrihi al iman bil qadar khairihi wa sharrihi lol moy iman motax gis nga iman ñu bari amuñu ko al iman bil qadar da ngay gëm dogal khairihi wa sharrihi su neexé yalla la bu nakare yalla mais sénégalais bu nexé ndayama ko liggéey bu nakaré nak yow yalla la yalla moko tek waye bu fekente na lu neex la ki géré la non ko mérité parce que yaayam liggéey na ko ci kër gi waye nak bu fekké musiba la ngi ko délo yalla gis nga sénégalais mom yalla du def lu bax bon rek parce que pass pass bobu lañ ñu jangal bu baxé waji moko gor gor lu wala yaayam wala bayam moko encadrer su boné ñu dogana yalla la gis ngeen lolu musiba la lolu pass pass bu baxul la pass pass bu wërul la su baxé ak su metté yeb yalla la yoonte bi dafa xey suba julli fajar ba paré jakarlok sahaba yi ne len amu uminuna antum ndax gëm ngeen yalla Umar ne naam waaw gëm nañ yalla kay ne fama alamatu imanikum luy wone gën ngeen Omar ne narda bil qada wa nashkuru fir raha wa nasbiru ala al bala bu nexe ñu sant yalla su metti ñu muñ buñ yalla tagge dara ñu nangu ko lolu moy im gëm yalla waye yow bu nexe do sant su metti do muñ bu la yalla tagge dara ngay jambat ana luy wone ne gëm nga ana lay wone gëm nga te dañ la néwon bu nexé santal yalla su metté muñol fa lañ la waxon légui ñun duñ ci def dara mbokk yi ci gattal ci tomb bu mujju moy aqsamu du'a moy xéetu ñaani xaju ñaani ad-du'a'u min al-istighasa li annahu يكون من مكروب وغيره والاستغاثة لا تكون إلا من المكروب نيان أعم من الاستغاثة مو غنى ياتو مو غنى خوت مو غنى متالي خيتاليكو نيان أخيتاليكو دو بن نيان مو غنى مت أعم من الاستغاثة لماذا؟ لأنه يكون من المكروب ndax ki yalla tek nat mom moy ñaan ki yalla tek ay choono moy ñaan wa ghayruhu mun wal istighatha la takunu illa min al makrub khattaliku du nek ci luddul ki yalla tek ay natu wa yanqasimu ad-du'a ila qismayn ñaan dara xaju ñaari xaj du'a wa ibada ñaanu jaamu yalla ak du'a bo xamne isti'ana la ñaanu sakku ndimbal budé ñaanu jaamu yalla bobu yalla ko mom jaam bi daf koy jégué yalla ci ay jëf yu baax ci ay julli ak koor ak jang alquran ak saraxé tuddu yalla ak yenen yu melni kon lolu yalla ko mom nañ ko ko defal mom yalla subhanahu wa ta'ala benen bi nak wa huwa talabu ma yanfa'u da'i moy ñaan bo xamné ki ñaan day udlu ko jëriñ min jalbi naf'i aw daf'i dharr ci mu am lu koy jeriñ wala mu koy dindil lu lor kama yatlubu min rabbihi sihhatun fi batnihi comme nim koy ñaané ci boromam wir ci yaramam bu febar fa ala al-'abd kun warna jam an yunzila hawa'ijahu na wacha ay ajom bi rabbihi ci boromam jam bu bugge xamne jam la deug nay jox yalla ay jafé jafém nako jaral mu sujjot julli sujjot joy ñaan yalla ndax yalla dimbali ko ci jafé jafém yalla dimbali ko ci ay natom di nga gis nit ñi ñu nek di dem ci ay nit di def seeni problème nangam waye lu neew ci doom adamay ñoy am jafé jafé sujjot ñaan ko yalla ba paré lool moy suñu mbir wala ngay dem ci sambak dembak gisane kadi tiaxan kadi pettaw kadi xeurem kadi comme temps yi comme fan yi ndaw si numu xewé nit ñi di dem diko rang muy fen rek feni kesse wallahi yalla da len di nat jangene aya bi semaine bele passé wa annahu kana rijalun min al ins ya'uzuna bi rijalin fazaduhum wallahi fen karla te wallahi di ngeen xamne fen karla yalla koy xaar rek yalla koy jay rek muy wax rek mbiri da am muy wax rek mbiri da am bis lay xey rek wax rek dafa ñuul yalla daf ko mu wex lol moy mbiru yalla bo nekk ci dekk bi def lo ne yalla dalay baye rek ba gaay di la yëkëti nak ba nga dem ba ci kaw xam ngeen limay wax am nañu ko fi doon def yi wax rek waaw waye yalla mo leen yëkëti ba ci kaw ne leen ndul ci suuf bo ba legi yëgatuñ kon nak na len delo ci xel yi ñu xamne yalla moy yalla li yalla mom buñ ko jox nit li nit mom nak ñu jox ko ko waye li yalla mom yalla ko mom bu ko ken jema fokarti mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ñaan len mama may len kon li mo don dar ci tay ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top ñu ngi jéggelu ci kaddu yi assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته